Hristos a revelat-o Dumnezeu nostru pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, a Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, a Sfinților și bunilor biritorilor mucinici, a Sfinților preacuvioșești de Dumnezeu, părtătorilor părinților noștri, a celor dintre Sfinți Părintele nostru Ioan, Curetearul Patriarhul Țării Gradului, și a Sfinților 40 de mucinici din Ientri, Sevasă și Neprână, cu dânșa cărora pomenirea săvârșim, ale Sfinților Dreptelor Dumnezeu și Părinții Iachim, înșală-și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca în bunși de oameni iubitori. Iubiți credincioși, iată cu darul lui Dumnezeu ne aflăm în Sfântul și Marele Post al Paștelui. Post în care totdeauna cad Sfinții 40 de mucenici pe care astăzi îi prăznuim. Deci pentru că Sfinții 40 de mucenici cad în Postul Mare, e frumoasă sărbătoarea Sfinților Mucenici, pe lângă mucenia lor frumoasă, viața lor frumoasă, și pentru că cad în Postul Mare, este exact ca o oază de odihnă pentru cei care se ostenesc prin osteneala Postului. Deci, în afară de Săptămâna Mare, când cad Sfinții Mucenici, în tot restul Postului Mare, dacă cade chiar Miercurea și Vinerea, în ziua sărbătorilor se dezleagă la vin și un de lemn. Deci de asta spuneam că este ca o oază de odihnă sărbătoarea Sfinților 40 de mucenici. Sfinții 40 de mucenici, iubiți credincioși, au pătimit în timpul părăției lui Lichinii, care a fost cumnat cu Sfântul Împărat Constantin cel Mare. Sfântul Împărat Constantin cel Mare a împărățit în Roma, după asta s-a mutat la Constantinopol și a întemeiat cetatea Constantinopolului după numele său, iar pe Lichinii l-a lăsat în partea Orientului, care era cu scaunul Nicomedia. Dar, pentru că a fost închinător la idol, nu s-a supus sfătuirii Marelui Constantin, Marelui Împărat Constantin, să treacă și el la credința creștină, așa după cum el a făcut-o. Și pentru ca să-l poată atrage, i-a dat în căsătorie pe sora lui. Pentru asta a și fost cumnați. Pentru că era căsătorit cu sora Sfântului Împărat Constantin cel Mare. Lichinii nu s-a supus și nu a vrut. Și pentru asta și acești mari bărbați care era în oaste, 40 de ostași, care erau creștini și au crezut în Mântuitorul, care aveau de la părinți credința creștină, nu s-au supus poruncii împărătești atunci când au primit-o ca toți cei care sunt creștini. Și dacă vor ca să trăiască, să se închine zeilor, iar dacă nu vor primi moarte sau munci. Pentru asta Sfinții Mucenici, fiindcă au fost creștini, s-au sfătuit cu toții că așa după cum au luptat împreună în războaie, după cum Dumnezeu le-a ajutat și au biruit în războaie pe dușmanii împărății romane, tot așa Dumnezeu spunea, ei ne va ajuta ca să biruim pe acești dușmani ai sufletului nostru, care sunt trei, care este în primul rând diavolul, după asta era cei doi voivozi, Agricolae și Culisii, care erau voivozi Orientului. Auzind voivodul că sunt creștini, a chemat la dânsul și i-a spus, poate că voi vreți cinste mai mari și grade mai înalte, pentru asta v-ați împotrivit în porunci împărătești și închinării zeilor. Iar Sfinții au spus, nu pentru grade ne-am opus, ci pentru că suntem creștini și credința creștină nu permite să ne închinăm pietrilor și lemnilor din care sunt făcuți zeii voștri. Iar guvernatorul a spus că dacă nu vreți, vă voi pedepsi cu bătăi și cu chinuri, după asta veți primi moarte. Însă au dat poruncă să-i ducă în temniță. Însă Sfântul Ieron, unul din cei 40, a spus, zice, voivodule, nu ai voie de la împărat decât numai să ne întrebi n-ai voie să ne chinuiești cu muncile sau să ne ucizi. Și știa acest lucru și voivodul și pentru asta n-a îndrăznit să-i muncească până n-a venit alt voivod mai înalt cu gradul decât dânsul Lisii, care venea din partea împăratului și căruia îi raportase despre acest ostaș care nu se supun voi împărătești. După 8 zile de ședere în temniță, unde li s-a arătat Mântuitorul și i-a întărit în credință. Aici trebuie să remarcăm că acela care a ieșit din iezerul care era înghețat și s-a dus să se scalde în feredeu acela care era cu apă caldă, pentru că așa spusese voivodul atunci când ne-a condamnat la moarte, că acela care va vrea ca să scape din moarte să vină, să nu se ducă în iezerul care este înghețat, ci să vină în acel cazan cu apă caldă ca să facă baie caldă, acela care va vrea să închine zeilor. Deci atunci când Mântuitorul i s-a arătat în temniță și i-a încurajat, era așa acela care s-a lepădat. Și li s-a arătat Mântuitorul de 2 sau de 3 ori, încurajându-i și îmbărbătându-i. Și iată, unul din cei 40 au fost necredincios cu inima. Însă istoria spune că n-ar fi vrut să ierte pe unul din cei care era lui dator sau cu care era în ceartă. Pentru că Mântuitorul spune, iertați și se va ierta vouă. Deci iată că el, dacă n-a vrut să ierte pe fratele său, a pățit ca și preotul Saprichii, care n-a vrut să-l ierte pe Nichifor și a pierdut cu una mucenicească. Deci așa și acesta, unul din cei 40 care nu a vrut să asculte, deci a auzit vocea Mântuitorului, a văzut lumina dumnezeiască în temniță, a primit cuvintele de încurajare, dar inima lui fiind împetrită pentru necredință și pentru neascultarea de cuvântul Mântuitorului, de cuvântul Evangheliei, pentru asta au și l-au părăsit darul lui Dumnezeu. Și pentru asta n-a avut acea tărie sufletească ca să suporte chinurile acele care urmea să le primească din partea păgânilor. Pentru aceasta voivodul Lisii i-a chemat și i-a întrebat, dacă doriți cinste mai mari, raportez împăratului să vă dorească vă alte grade mai înalte. Dacă doriți bani, că nu aveți cu ce să vă întrețineți, vă dăruim atâta cât doriți. Dacă vreți orice, vă dăruim. Nu mai închinați-vă zeilor și vă supuneți în poruncilor împărătești. A spus unul din ei, Sfântul Ieron, a spus, deci noi nu avem nevoie nici de bani, nu avem nevoie nici de grade mai înalte, nu avem nevoie nici de libertatea voastră. Noi suntem robii lui Hristos și suntem liberi prin credința pe care noi o avem de la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Atunci voivodul i-a condamnat la acea pedeapsă ca să meargă în Iezeru, care era aproape de cetate, unde să îi afunde până la grămadă în apa înghețată, așa după cum știți și la noi. Deci Iezeru Sevastia este în Armenia, care este în Extrem Orient, una din republicile care a fost în Uniunea Sovietică, fosta Uniunii Sovietice. Și deci și acolo, în părțile Armeniei, este frig în timpul ăsta. Și poate vă gândiți de ce este frig și chiar astăzi, când sărbătoarea Sfinților 40 de mucenici. Trebuie să știți că lumina de pe cer este lumina lui februarie. Cu toate că zilele sunt al lui martie, lumina de pe cer este al lui februarie și sigur că atunci când va intra pe cer lumina lui martie, atunci se va încălzi timpul și va fi într-adevăr luna aceea de primăvară. Deci așa s-a întâmplat și pe timpul Sfinților când au pătimit la 312-300, pentru că lechinia a domnit de la 308 până la 324. Și în timpul domniei lui, atunci au pătimit Sfinții 40 de mucenici. Deși atunci putea să fie în alt an și mai cald, însă s-a întâmplat să fie cum este acum la noi, să fie frig și noaptea, dacă au stat o noapte întreagă în iezeri, au slăbit cu trupurile de gerul nopții și de gheața care era în iezeri. Însă li s-a arătat Mântuitorul și a încălzit apa în iezeri și s-a topit. Și de acolo i-au scos și i-a condamnat guvernatorul, dacă au văzut că nu au pătimit nimic din cauza gheții, au spus că au făcut vrăjde, au scăpat. Și pentru asta i-a condamnat și a dat poruncă să le zdrobească fluirile, așa după cum a făcut cu tălharii care erau pe cruții răstigniți împreună cu Mântuitorul. Să le zdrobească fluirile picioarelor și în felul acesta să-i ucidă. Dar în timpul când cei 40 de mucenici erau în ezeri, au văzut strejarul, de ce? Ați auzit la Sfânta Evanghelie acele dumnezeiești cuvinte care a plătit Dumnezeu celor de pe urmă din ceasul al 11-lea ca și celor care au venit din ceasul din tâi. Se referă la acesta care era paznic, dar se spune în istoria Sfinților 40 de mucenici că toți paznicii dormeau în afară de unul. Deci toți care erau datori să păzească în jurul iezerelui pe Sfinții mucenici, toți dormeau în afară de unul. Și atunci a spus Dumnezeu, acesta care face ascultare, deci care îndeplinește porunca celor care l-a numit ca să păzească, acesta este vrednic ca și mie să-mi slujească. Că dacă ascultă de comandantul care l-a pus să păzească și să fie treaz toată noaptea și el face acest lucru, acesta merită ca să meargă în locul acelor care s-a lepădat pentru necredința lui și pentru neevlavia față de cuvintele Mântuitorului care le-a auzit și față de lumina cea dumnezească care a văzut în temniță. Pentru aceasta, văzând acel paznic, acel gardist care stătea de veghe, a văzut 40 de cununi pogorându-se din cer și care s-a așezat pe fiecare din ei. Însă una era liberă. Și atunci s-a dezbrăcat de haine și a spus în numele lui Iisus Hristos și eu sunt creștin. Și a intrat în iezer, s-a rugat la Sfinții Mucenici ca să se roage pentru dânsul, ca să ierte Dumnezeu și lui păcatele și să-l numere împreună cu dânsul. Și atunci s-a așezat de la Dumnezeu cununa pe capul lui. Și acela spune că era cu numele de Aglaie. Deci dintre toți Sfinții Mucenici care au mers după aceasta și le-a zdrobit fluirele, unul dintre ei a fost mai tânăr, pentru că era ostaș tineri. Au fost tânăr și mama lui l-a încurajat să nu cumva să cedeze, nu cumva pentru făgăduințele păgânilor de daruri, de bani și de cinste, să se lepede de cununa cea nevestejită a mucenicii și a împărăției lui Dumnezeu. Și pentru asta atunci când Sfinții Mucenicii care au fost uciși prin zdrobirea fluirilor și au fost puse în căruțe și duși la locul de în afara cetății unde trebuia să-i arunce sau să-i îngroape, atunci acea mamă celebră a luat pe fiul ei în brațe și l-a luat în spate cum a putut și l-a adus în urma căruții pentru că era încă viu, ca nu cumva să se lipsească de acea cunună împreună cu ceilalți 40. Și văzând Dumnezeu credința mamei Sfântului, a dat ușurare și a adormit în brațele ei, mergând spre locul unde trebuia să fie aruncate trupurile celorlalți ale Sfinților. Pentru asta ai vis credincioși, iată mamă, iată mamă cu inimă, într-adevăr, cu inimă de diamant, văzând pe fiul ei zdrobit de rani, văzându-l că chinuiește. N-a fost ca mamele acele care îndeamnă ca să scape de greutate, să se lepede de credință sau să facă alte lucruri care nu se cuvin unui om care este creștin sau unei vieți creștinești. Ce l-a încurajat să rabde până la sfârșit ca să primească cununa mucenicii și spunea mama lui, zice, și eu prin rugăciunile tale să mă pot să mă mântuiesc. Și a bucurat-o Dumnezeu pe dânsa pentru mucenia fiului ei care l-a primit cu slavă și cu cinste în împărăția cea cerească. Dar pentru că este astăzi ziua Sfinților 40 de mucenici, în Sfântul Munte s-a întâmplat o minune la anii 1435 și 37, când au fost sinodul de la Ferrara și Florența, unde împărații bizantini căutau unirea cu Biserica Romii, pentru ca prin această unire și datorită acestei uniri să primească ajutor ostășesc din partea papii de la Roma și din partea apusului. Dar acest ajutor era condiționat de unirea și de recunoașterea supremației Romei asupra răsăritului. Ceea ce acolo unul din sfinții care avem în biserică, unul din sfinții mari, Sfântul Marco al Efesului, n-a vrut să escalească acele acte ale sinodului de unire cu Roma. Și atunci, fiind patriarh Ioan Becul, după ce s-au resepis, după ce s-au încheiat lucrările sinodului, deci nu s-au încheiat în favoarea Romii, pentru că n-au escălit toți episcopi care a fost la sinod, între care Sfântul Marco Efesean. Însă poporul, când a auzit de această unire cu Roma, când s-a reîntors patriarcul la Constantinopol, a fost izgonit de poporul cel binecredincios din biserică. Și acest patriarc a plecat, s-a refugiat în Sfântul Munte. În Sfântul Munte este Mănăstirea Xiropotamă, unde este cea mai mare parte din lemnul Sfintei Cruci care se păstrează până la ora actuală, este și se păstrează în acea mănăstire care este la 10 minute distanță de la portul Dafni, la portul din Sfântul Munte până la mănăstire. Chiar se vede de acolo de unde este portul, mănăstirea este foarte aproape. Și Xiropotamul, deci asta, această mănăstire este patronată și este închinată Sfinților 40 de mucenici. De când a fost construită mănăstirea în cinstea Sfinților 40 de mucenici și până a fost acolo patriarcul Ioan Becu, care a făcut unirea cu Roma și au îndrăznit, pentru că nu l-au primit toate mănăstirile. L-au primit, s-au forțat cu astea împreună, l-au forțat, i-au forțat pe starețul și pe clericii din mănăstirea Xiropotamul să-l primească pe Ioan Becu să slujească Sfânta Liturghiei. Deci după ce a escălit lucrările sinodului de la Florența. Minunea care o săvârșeau Sfinții Mucenici în ziua de astăzi, când este praznicul lor, în jurul Sfintei Mese se făceau totdeauna 40 de bureți, în numele celor 40 de mucenici. Și din acei bureți, paracleserul îi tăia și îi ducea la bucătărie și făcea mâncare pentru ziua Sfinților și în cinstea lor. Din momentul când a slujit patriarcul care a iscălit actele sinodului de unire cu Roma, din acea zi n-a mai crescut acei bureți în jurul Sfintei Mese, s-a uscat pentru totdeauna. Și această minune care s-a lucrat acolo, prin creșterea bureților în jurul Sfintei Mese și după ce Dumnezeu a uscat ca un izvor Sfânta Masă ca să nu mai crească acei bureți, este notată în registru care este în mănăstirea Xiropotamă din Sfântul Munte. Deci și data tot absolut. Deci iată, iubiți credincioși, minunea Sfinților. Minunea Sfinților făcută pentru adevirarea dreptei credinței și pentru pedepsirea celor care au slujit împreună cu ereticii, cu catolicii. Pentru că catolicii, prin dogma credinței, prin dogma Trinității, sunt eretici. Pentru că au introdus acea formulă care se numește Filioquei sau porcederea Duhului Sfânt și de la Fiul. Deci au introdus în Sfânta Treime două izvoare, două începătorii. Și îl face pe Duhul Sfânt nepot Tatălui. Și a făcut din Sfânta Treime, au făcut pătrimii. Că dacă Duhul Sfânt porcede de la Tatăl și de la Fiul, iată două izvoare, două începătorii. Și iată greșeala dogmatică a catolicilor, pentru care Biserica Ortodoxă nu are voie să, nici să slujească cu ereticii, au voie să discute, dar nu au voie să facă slujbă împreună, nu au voie să facă Sfânta Liturghie împreună. Ceea ce Patriarhia Română a început să slujească, a dat voie preoților să slujească atât cu preoții romano-catolici, cât și cu greco-catolici. Un lucru care este sau nu este admis în Biserica Ortodoxă. Canonul 45 apostolic spune: episcopul sau preotul care va sluji împreună cu ereticii să se caterisească. Deci cine dă porunca aceasta? Sfinții apostoli, iubiți credincioși. Deci urmează după aceasta cele șapte sinoade ecumenice care întăresc canonul 45 apostolic și dă anatemii pe toți acei care se vor împărtăși sau vor sluji împreună cu ereticii. Deci unirea, dacă s-a făcut atunci, iată că Sfinții Mucenici a pedepsit pe preoții din mănăstirea Xiropotamul cu acel semn de sus, pentru că nu a mai crescut bureți în jurul Sfintei Mese. Dar lucru care este mai înfricoșat, s-au întâmplat multe minuni în decursul timpului și mulți sfinți au pătimit pentru ca să apere dogma dreptei credințe, dogma Sfintei Treimi, de aceste atacuri și eresuri care au apărut în biserica din Apus. Pentru asta, iubiți credincioși, ortodoxii sub nicio formă nu au voie să facă unirea cu catolicii până în momentul când ei vor renunța la toate eresurile și vor da anatimii. Pentru că atunci când episcopii, chiar episcopii cu stil nou, primesc hirotonia de episcop, dau în biserică anatimii pe toți ereticii. Pe toți ereticii care neagă virginitatea Maicii Domnului. Pe toți ereticii care aruncă icoanele Maicii Domnului și a Mântuitorului și icoana Sfintei Treimi. Și deci acei care se împotrivesc închinării Sfintelor icoane. Dau anatimii pe cei care nu recunosc dumnezeirea Mântuitorului, cum sunt sectanții și cum majoritatea dintre ei și între alții, pentecostale care nu recunosc Dumnezeirea Mântuitorul sunt noi arieni de pe timpuri. Au renuit ieresul arienilor. Deci, după aceasta, n-au voie și dau anatimii pe nestorienii care sunt armenii, care sunt monofiziți. Și după asta urmează alt rest al monoteliților, pe care în Arhelaticonul, în Cartea de Sfințire a Episcopilor, sunt scrise toate aceste anatimii care se dau. Și iată, iubiții mei, toate aceste anatimi le dau în fața poporului, dar după aceasta se unesc împreună cu dânsii la toate serviciile, la toate slujbile. Pentru că ați auzit dumneavoastră la radio, poate ați fost unii și prezenți, se face rugăciune ecumenică. Aceea nu este rugăciune ecumenică, fiți credincioși, este rugăciune masonică, este rugăciune blestemată, care nu o primește Dumnezeu. Sunt atâtea semne, atâtea lucrări în Biserica lui Dumnezeu. Ați văzut, așa din istoria Sfinților 40 de mucenici. Ați văzut că unul din ei a căzut. Pentru ce a căzut? N-a respectat cuvântul Evangheliei. Spune Mântuitorul că cerul și pământul va trece, iar cuvintele mele nu vor trece. Deci, și nu este voie să se schimbe din lege, cum a spus Mântuitorul, nicio cirtă sau o iotă. Deci, Sfântul Spiridon, când unul din episcopii lui, care era în biserică odată, ținea cuvânt la nașterea Domnului, a spus în loc de peșteră, a spus culcuș. Și în fața poporului, cum sunteți dumneavoastră de față, a spus Sfântul Spiridon în felul următor: audară, tu ești fiară, despui culcuș. Te rușinezi oare de cuvintele Mântuitorului care a spus sau s-a născut în peșteră? Și el a părăsit biserica și a plecat Sfântul Spiridon, mânindu-se pe episcopul acela care a schimbat un singur cuvânt din Evanghelie, vrând să-l împodobească cumva. Deci, adică nici acest lucru nu este voie de făcut. Deci trebuie pronunțate cuvintele exact cum sunt în Sfânta Evanghelie și tălmăcirea, nu după cum se face de către oameni fără Dumnezeu sau fără frica lui Dumnezeu, ci să fie făcute acele tălmăciri sau acele trebuie citite și aplicate în biserică care sunt făcute de Sfinții Părinți. Cum spuneți că Duhul prorocii, Sfântul Apostol Pavel, Duhul prorocilor, prorocilor se supun. Și Gurul de Aur mărturisește că numai acela poate să înțeleagă Sfânta Scriptură care are Duhul prorocului care a scris Sfânta Scriptură sau acea bucată din Sfânta Scriptură. Pentru asta și ei s-au rugat lui Dumnezeu ca Dumnezeu să le lumineze mintea, cu toate că aveau toată cultura timpului, dar să le lumineze mintea ca să tălmăcească Sfânta Scriptură duhovnicește și așa în acel stil și în acel duh în care a fost scrisă, ca nu cumva să introducă ceva omenesc în toată Sfânta Scriptură, cum spune însuși Mântuitorul, că toată Scriptura este insuflată de Duhul Sfânt. Deci acolo unde este numai lucrarea Duhului Sfânt, nu trebuie să fie nimic omenesc, ci totul să fie duhovnicesc și spiritual, totul să fie curat și sfânt. Pentru asta, iubiți credincioși, pentru că prăzduim pe Sfinții 40 de mucenici, care prin minunea lor au făcut și au mostrat pe cei care au slujit împreună cu catolicii, noi să păzim dreapta credință așa după cum a moștenit-o de la Sfinții Părinți, să păzim rânduielile Sfinților, pentru că Sfinții mucenici, dacă îi serbăm în ziua când au pătimit, se roagă înaintea lui Dumnezeu pentru noi, ca și noi, pătimirile vieții de zi cu zi, pătimirile sufletești pe care le are fiecare, necazurile care vin de la diavolul, necazurile care vin de la oameni, să putem să le suportăm cu demnitate și prin ele să putem să ne șlefuim, prin ele să putem să ne cizelăm, să ne facem ca o piatră scumpă, șlefuită și pusă în coroana aceea pe care Dumnezeu, pe care Mântuitorul împletește fiecăruia care se ostenește pentru mântuirea Lui și pentru ca să respecte cuvintele Evangheliei, cuvintele Mântuitorului. Pentru că respectându-le, nu facem altceva decât facem o poruncă dumnezeiască și prin acea poruncă dumnezeiască putem să călătorim fără grijă și fără frică pe calea mântuirii. Fiți credincioși, să vă plătească Dumnezeu osteneala și dragostea și Sfinții 40 de mucenici să fie împreună cu dumneavoastră, ascultând rugăciunea dumneavoastră și să mijlocească la Mântuitorul iertare păcatelor noastre pentru toți acei care au venit cu dragoste la biserică în cinstea Sfinților 40 de mucenici și Mântuitorul, prin rugăciunile lor și rugăciunile Maicii Domnului, să ne ocrotească pe toți, să ne binecuvinteze cu binecuvântarea cea cerească. Amin. Amin. Iubiților credincioși, în acest început de primăvară, nu pot stăpâni bucuria pentru faptul că n-a prea simțitul ne onorează cu această slujbă frumoasă și mai ales că numărul nostru clerical s-a înmulțit. Pământul fiind bogat, secerișul fiind mult, evident că este nevoie foarte mare și de lucrători. Deci, în primul rând, țin să mulțumesc din toată ființa mea bunului Dumnezeu și apoi în al preasfințitului mitropolit că, ascultându-mi glasul, i-a dat curs practic de a pune cuvântul și cerința în aplicare. Bunul Dumnezeu, avem încrederea că și-a coborât Duhul Sfânt peste noi și a binecuvântat pe Cel care de acum va lucra în aria aceasta, veghind zi și noapte împreună cu noi pentru sufletele dumneavoastră care, cu nevrednicie, trebuie să recunoaștem că sunt date în mâinile noastre. Prin această perioadă destul de nefastă prin care trece omenirea la veacul acesta și mai ales creștinismul și creștinismul ortodox, nu cei care se numesc creștini, ne trebuiește o atenție din ce în ce mai sporită, fiindcă cursele vicleanului sunt foarte discrete, otrăvurile care se seamănă pretutindenea prin urechi în inimile oamenilor sunt din ce în ce mai puternice, din ce în ce mai aducătoare de moarte. Pentru aceasta aș vrea și vă rog din tot sufletul să luați aminte cuvânt cu cuvânt din predica noastră a Sfințitului Mitropolit, să plecați îmbogățiți în sufletele și în conștiințele voastre despre ce este sufletul, despre ce este un sfânt, despre ce înseamnă mântuirea omului. Nimic nu este mai scump în noi ca sufletul. Vedeți că noi avem multe mădulare în noi, unul mai sensibil ca altul. Ca lumina ochiului, aproape că nimic nu este mai sensibil. Închipuiți-vă sufletul cât este de sensibil. Pentru aceasta și ortodoxia este de așa natură închegată de către Sfinții Părinți în conglăsire cu Duhul Sfânt, încât că ne cuprinde din toată ființa noastră. Deci, ea fiind atât de grea de dus, trebuiește respectată cuvânt cu cuvânt, pusă în practică, fiindcă în ea subzistă mântuirea noastră. Și pentru aceasta, încă o dată vă rog, în rugăciunile dumneavoastră, de zi cu noapte, fiecare după o sârdie a Lui către Dumnezeu, să ne pomeniți și pe noi, începând cu Napra Sfințitul, care veghează zi și noapte pentru sufletele fiecăruia. Și de ce acest lucru? Fiindcă niciodată cred și sunt convins că omenirea nu a mai parcurs un timp atât de otrăvitor cum este acum. Diavolii care sunt sloboziți din iadul lor pregătit pentru via moartea veșnică trebuie să fie sloboziți peste oameni ca să primească pedeapsa desăvârșită. Deci dacă nouă ni s-a dat ca să trăim acest timp, această coadă a veacului, asta nu înseamnă că ne putem pierde. Numai cei care sunt surzi și orbi la cuvântul lui Dumnezeu, aceia se pierd. Iar noi care credem cu adevărat în tot ce a spus Mântuitorul și în tot ce au spus Sfinții Apostoli și ce au spus și mucenicii de astăzi, cu siguranță ne vom mântui. Vedeți dumneavoastră că noi, la veacul acesta, ne-am făcut îndeosebi un prilej de petrecere din Sfinți, din Tata Sfinților. Dar tu, creștin fiind în neputință, așează-te într-o apă doar călduță și stai acolo și să vezi peste noapte ce fric te ia în trupul tău. Dar aceștia 40 că au stat și trebuiau să închețe, fiindcă acel nebun care mărturisea idolatria i-au condamnat la această moarte. Doamne, câtă tărie este într-un om atunci când știe ce vrea, atunci când iubește ce este mai scump în lume, pe Dumnezeu cel atotputernic. Încă o dată țin să mulțumesc în al preasfințit. Iată, ajutând Dumnezeu, suntem în a doua duminică din Sfântul și Marelui Post al Paștelui, în care Sfântul Evanghelist Marcu povestește acea mare minune făcută de Mântuitorul cu acel slăbănog care l-au adus alții, fiindcă nu putea să meargă, și din cauza mulțimii poporului care era adunat să asculte învățătura cea dumnezeiască a Mântuitorului, n-au putut ca să-l introducă în casă unde era Mântuitorul pe ușă. Dar după cum ați auzit la Sfânta Evanghelie, că au descoperit acoperișul casei și au lăsat patul în jos cu bolnavul în fața Mântuitorului. Dacă ne putem imagina ce înseamnă să strici acoperișul unei case, să strici podul și să lași în jos patul cu un bolnav. Nu auzea oare Mântuitorul, fiindcă era Dumnezeu întrupat, nu știa oare Mântuitorul ce doresc acei oameni. A lăsat toate acestea să se petreacă nu pentru altceva, ci numai pentru ca să se vadă credința acelor care l-au adus pe bolnav și chiar credința bolnavului, care l-au adus ca să se poată să se vindece prin acele dumnezeiești cuvinte care trebuia să le rostească Mântuitorul asupra bolnavului. Dar prima dată când a apărut bolnav în fața Mântuitorului, ce i-a spus Mântuitorul? Fiule, deci l-a apropiat socotindu-l că este fiu. Iartă-ți se ție păcatele tale. Dar cei care erau împrejur, că cine erau? Totdeauna era însoțit și de cărturari și de farisei. Ca nu cumva Mântuitorul să greșească ceva din cele ale legii, ca să poată să-l părească la mai mari lor și să-l facă călcător de lege, așa după cum s-a și întâmplat. Pentru că l-acuzau de multe ori că nu păzește sâmbăta, că ziceau de multe ori, acest om nu este de la Dumnezeu, că nu păzește sâmbăta. Și pentru asta atunci când Mântuitorul a rostit cuvintele cele dumnezeiești, că fiule, să se iartă ții păcatele tale, au răspuns ei în mintea lor, ziceau în mintea lor, ce grăiește acesta așa din mari hule, cine poate oare să ierte păcatele decât numai singur Dumnezeu? Atunci Mântuitorul ca Dumnezeu a cunoscut inima lor, gândul lor și cele ce cugetau și a spus ce este mai ușor să-i spui unui om, că îi se poate ierta păcatele sau să-i spună bolnavului, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Adică ce se poate vindeca mai ușor, sufletul prin iertarea de păcate sau trupul prin ridicarea bolii de la dânsul? Dar pentru ca să știți că puterea are fiul omului, a spus Mântuitorul, să ierte păcatele pe pământ, a zis slăbănogului, iartă-ți ții păcatele tale și ia-ți patul tău și mergi la casa ta. S-a sculat bolnavul de pe pat și a luat patul și a plecat mai departe. S-a dus la casa lui. Iată ce însemnătate are, iubiți credincioși, această învățătură dumnezeiască pe lângă minunea făcută de Mântuitorul. Fiecare din noi suntem bolnavi și sufletește, suntem bolnavi și trupește. Noi de multe ori dăm boala care o avem, că e din cauza naturii stricate, că e din cauza poluării, că e din alte motive. Dar multe sunt generate și de noi, sunt anumite boli care sunt datorită păcatelui, cum este sida, este boala păcatului. Slobozește Dumnezeu pentru cei care practică aceste perversiuni spurcate ale sexualității ca să vină aceste boli incurabile asupra lor. Și s-au întâmplat așa, după cum știți, în Africa și de acolo a fost adus în țara noastră odată cu venirea negrilor în țară. Au adus și păcatele, au adus și obiceiurile lor și care le-au primit, cine le-au primit? Creștinii noștri, fetele noastre, băieții noștri care sunt botezați în cristelniță, care au fost împărtășiți cu Sfintele Taine, care s-au bucurat de toate sfințeniile bisericii, au primit aceste practici spurcate care nu s-au întâmplat în biserica română sau în poporul român. Aceste lucruri drăcești, aceste lucruri spurcate n-au fost decât le-au primit cine? Acei oameni și acele fete și acei băieți care s-au îndepărtat de Dumnezeu, care s-au îndepărtat de frica lui Dumnezeu, care s-au îndepărtat de credința creștină. Și-au iubit ce au iubit. Au iubit lucrurile pământești, hainele scumpi, dolarii sau alte lucruri de care se bucură pentru puțină vreme. Dar odată cu aceste bunuri au adus și păcatele pentru care trebuie, așa după cum a făcut Mântuitorul cu slăbănogul. Deci înainte ca noi să ne vindecăm trupește, trebuie să ne vindecăm sufletește. Aici este înțelepciunea Sfintei Evangheliei de astăzi. Aici este învățătura dumnezeiască a Mântuitorului. Nu l-a vindecat pe om de boala lui trupească din paralizie și nu i-a spus să-și ia patul lui să plece la casa lui până nu întâi i-a spus: fiule, iartă-ți să ții păcatele tale. Deci iată ce i-a vindecat prima dată, i-a vindecat partea aceea sufletească, partea superioară a omului, partea aceea care este nemuritoare. De ce era bolnav omul de păcate și datorită păcatelor pe care le-a făcut, a slobozit Dumnezeu să vină asupra lui și boala cea trupească. A slobozit să vină paralizia asupra lui. Nu se întâmplă astăzi paralizii, nu se întâmplă fel de fel de norociri din cauza neînfrânării noastre, iubiți credincioși, din cauza excesului, ori de mâncare prea multă, ori de mâncare prea bună, prea grasă, ori din cauza băuturii prea multe, au băuturilor stradale care sunt toate, sunt alterate, care sunt toate otrăvite, ori cu puține droguri, ori cu alte substanțe care sunt dăunătoare organismului uman. Și toate acestea duc la aceste boli incurabile, toate aceste nenorociri. Deci întâi, dacă noi vrem să ne vindecăm, pentru că este momentul prielnic să ne putem vindeca întâi sufletește, este postul Paștelui. Cea mai aleasă doctorie a omului, a unui creștin, pentru boalele cele trupești, este postul. Postul care ne smerește inima, postul care slăbește un pic organismul, dar care ne transportă spre cele cerești, spre cele dumnezeiești. Deci ne face să ne smerim cu sufletul și cu mintea noastră și să socotim și într-adevăr să ne vedem că suntem slabi și neputincioși, dar prin această slăbire, dacă este datorată postului, atunci este acea călătorie spre cer, spre Mântuitorul, care prin această puțină osteneală vine darul și ne mângâie și ne ajută să putem să călătorim fără grijă sau fără frică că suntem pe drumul pierzării. Și cine ne duce pe această cale, iubiți credincioși, luminoasă, pe această cale sfântă a mântuirii decât postul și rugăciunea? Acestea sunt cele două arme prin care putem să ne vindecăm sufletește, de care dacă vrem să ne vindecăm trupește, trebuie întâi să ne vindecăm sufletește. Se întâmplă mulți creștini care sunt buni creștini, care dacă se îmbolnăvește și trebuie să meargă la spital să se opereze sau să stea în spital chiar Și dacă se întâmplă și în post, merge întâi să spovedește la preot de păcatele făcute, dacă are binecuvântare și dacă îi dă preotul de legare să împărtășească, să împărtășește cu Sfintele Dumnezeștele taine și după aceasta merge cu inima împăcată la spital să se vindece de boala cea trupească. Deci totdeauna, dacă vrem să îndeplinim aceste condiții dumnezeiești puse de Mântuitorul, trebuie întâi să alergăm la doctorul sufletesc să vindece partea cea superioară, sufletul, și după aceasta avem binecuvântare să mergem la doctorul trupesc să vindecăm și partea a doua, care este trupul. Dar nu înainte de a vindeca partea cea sufletească de care avem atâta nevoie. Pentru că și dacă am mai trăit de aici înainte 10, 20 sau 100 de ani, tot în mormânt ne ducem. Dar sufletul este nemuritor și pentru asta este necesară vindecarea lui de păcate, vindecarea și însănătoșirea lui prin Dumnezeu. Pentru că este partea cea nemuritoare și veșnică care se va bucura împreună cu Dumnezeu dacă caută acea vindecare sau ferească Dumnezeu, va fi despărțit în veșnicie pentru păcatele lui. Pentru asta datoria avem la post să nu treacă postul, ca să nu ne folosim de această doctorie mântuitoare care este spovedania și care sunt dumnezeieștele taine prin care vine îndumnezeirea noastră. Deci noi, fiți credincioși, să avem râvnă, așa după cum vă văd mulți la biserică, nu este altceva decât dragostea către Dumnezeu, dragostea către Sfânta și Dumnezeiasca liturghie care se săvârșește aici în fiecare zi și în fiecare duminică, și cuvintele frumoase care le rosește Părintele Flavian și pe care, desigur, veniți să-l ascultați. Pentru că este și postul mare, nu trebuie nimeni să se lenevească sau să se îngreuieze de a-și spovedi păcatele. Pentru că toate păcatele sunt rani sufletești. E o mare nedreptate să o facem în sufletul lui, putând să ne vindecăm, să plecăm de la biserică sau să plecăm de la casa lui Dumnezeu nevindecați cu boala în sufletul nostru. Vedeți boalele cele trupești. Dacă nu ne ducem la timp, s-ar putea să nu putem să o mai tratăm. La fel se întâmplă cu cele sufletești. Dacă nu venim la timp să înrădăcinează boala, intră după asta desnădejdea, intră rușinea în sufletul nostru, intră descurajarea și până la urmă ajunge omul la defăimare, spunând că n-a făcut nimic sau că nu le interesează pe popa ce am făcut eu. Sunt și din ăștia, sunt creștini care se numesc cu numele, însă sunt adevărați creștini care își fac datoria față de rânduiala cea creștinească care este lăsată de Mântuitorul prin biserică, dăruit întâi Sfinților Apostoli, după asta dumnezeieștilor părinți și până în zilele noastre de aceste dumnezeiești taine ne folosim. Și acei care le vor folosi spre mântuirea lor vor fi. Pentru că tainele cele dumnezeiești sunt rânduite ca toate aceste boli sufletești de care am vorbit mai înainte să se poată vindeca cu ușurință. Și pentru asta și noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vedeți că am făcut și mai facem hirotonii. Deci acești slujitori care se aduc în biserică nu pentru altceva decât că atunci când dumneavoastră aveți nevoie de slujbele cele necesare pentru a vă vindica bolile cele sufletești, să-i aveți la dispoziția dumneavoastră. Și acolo unde este nevoie în țară, să fie de unde să trimitem preot pentru ca să asiste pe creștin atât la serviciile care le-au de făcut, cât și atunci când omul se apropie de plecare în viața cealaltă, ca să aibă pe acest povățuitor care este preotul și pe acest om care le încurajează și îi dă acele arme și acele puteri de a putea să călătorească fără frică pe calea vieții cei veșnice. Pentru asta, iubiți credincioși, mă rog la Dumnezeu și la Maica Domnului să vă dea sănătate, să vă bucure, să vă plătească osteneala care o faceți de sunteți prezenți în număr mare la biserică. Aceste lucruri nu sunt la voia întâmplării. Deci prezența dumneavoastră într-un număr mare la biserică este acea notă de dragoste care o aveți către Dumnezeu și către biserica Lui. Deci acest lucru nu va rămâne trecut cu vederea la Dumnezeu. Deci nu se va trece cu vederea de către cel care știe inimile și rărunchii, de cel care știe toate căile omului și cele ascunse ale noastre, toate le știe și le va descoperi odată în viața cea veșnică la învierea cea de-apoi. Deci pentru că Dumnezeu știe toate, știe și râvna care o aveți către biserica Lui. Și pentru asta spuneam, Că Dumnezeu vă va plăti pentru osteneala care o faceți ca să veniți să ascultați dumnezeiasca slujbă și cuvintele cele dumnezești care se rostesc în biserică. Pentru că este post, așa după cum este obicei în fiecare duminică, trebuie să facem și molifta cea mare, molifta de mărturisire, prin care ne reamintim păcatele făcute și dacă avem din celelalte care sunt și mai mari, să se pomenesc la molifte și dacă le-am săvârșit, atunci trebuie să ne spovedim preotului ca să putem să scăpăm de aceste plăci sufletești care apasă asupra noastră. Fiți credincioși, Dumnezeu să vă plătească dragostea și osteneala și să vă bucuri cu bucurie cerească. Amin. Să trăiți la abia sfințite. Într-o Sfințite Mitropolit, cuvioșilor preoți, iubiților credincioși, trebuie din suflet să mulțumim din nou Bunului Dumnezeu că ne-a ajutat fiecăruia dintre noi să aducem jertfă de laude a Totputernicului Dumnezeu, acelui care ne guvernează din începutul vieții noastre și până la sfârșitul vieții noastre. Nu suntem vrednici să-i mulțumim, fiindcă în acest Vavilon venim cu toții însetați ca să ne adăpăm, precum și căprioara la izvoarele apelor. Dacă Bunul Dumnezeu a îndreptat pașii fiecăruia dintre noi spre această oază, cred că înțelept lucru este ca să sorbim cu patos orice cuvânt, fiindcă El, fiind scripturistic, în el subzistă mântuirea noastră. Și o dovadă în plus că este spus din tot sufletul nou preasfințitului Mitropolit Vlasie, care zi și noapte, ca întâi stătător al bisericii noastre din România, veghează pentru sufletele noastre. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ajute, dragilor credincioși, ca să mergem cu vânt prielnic, cum spun marinarii, din pupa până la limanul mântuirii, să notăm fără primejdie de moarte pe aceste valuri necruțătoare prin care este dat nouă să le trecem. Cum am spus și ieri și în alte dăți, cred că mai mult ca niciodată trebuie să fim atenți astăzi, în acest veac plin de minciună, în acest veac plin de toate patimile Sodomei și a Gomorei, ca nu cumva ne luăm seama la cuvântul rostit în Sfânta Biserică, să ne trezim la sfârșitul vieții noastre că am călătorit pe o cărare strâmbă. Cei mai înverșunați dușmani ai lui Dumnezeu, care bine știți și nu-i mai numesc, împreună cu diavolul au făcut un front continuu cu purul scop și singurul scop de a-l certa din nou pe om cu Dumnezeu. Nu-l interesează cum, ci doar să fie certat, conștient fiind, că la sfârșitul vieții tale, certat, murind cu Dumnezeu, te vei împărtăși de moartea veșnică. Sunt foarte bucuros, fiindcă mulți dintre dumneavoastră înțelegeți cuvântul Sfintelor Scripturi rostit în această biserică și, în general, în biserica noastră ortodoxă. După cum de nenumărate ori ați auzit cuvântul scripturistic, v-ați dat seama nu numai că sunt doar niște frunze, ci el este pus și în fapte. Iar faptic ați văzut în începutul postului cei care ați ținut 3 zile de post, v-ați supus acestei robii necruțătoare trupurile pentru dragostea lui Dumnezeu. Atât de frumos este cuvântul lui Dumnezeu, dar când îl pui în practică pe trupul tău și pe sufletul tău. Așadar, după cum a spus și în altra Sfințitul și în general, toți care rostesc cuvântul lui Dumnezeu, atunci rodește cuvântul ca o sămânță când, prin urechile noastre, intră în pământul sufletelor noastre și nu numai să rămână doar la stadiul de vorbă, ci să-l punem și în practică. Rog-vă în continuare, cei care nu ați postit și nu ați fost învățați, măcar din curiozitate încercați în continuare și atunci cu adevărat vă veți da seama ce înseamnă ortodoxia adevărată. Nu o ortodoxie doar din cuvânt, ci ortodoxia din fapt, așa cum a venit ea de la Mântuitorul prin Sfinții Apostoli până în ziua noastră de astăzi. Încă o dată suntem datori să-L pomenim pe noi prea Sfințitul și pe ceilalți ierarhi ai bisericii noastre în rugăciunile noastre de zi cu noapte. Să aducem laudă marelui și bunului Dumnezeu care veghează continuu cu blândețe ca un tată bun pentru sufletele noastre, ca și noi în nimicnicia noastră și neputințele noastre să putem da din tot ce avem mai scump în noi laudă, jertfă de laudă înaltului Dumnezeu, căruia se cuvine slavă în vecii vecilor. Amin. Să trăiți, Părinte!